89. Sure, Sure Fecr. Mekke'de nazil bolgan 30 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Sübihi bilen, Zülheccinin destlepki 10 kişisi bilen, kurballık günü bilen, harpı günü bilen, kainatının acayip herkili bilen, ötken keçi bilen kesem ki, kafirlığı çokum azap kılımız. Akıl ilgisige bunun da kesem var mı? Yani yukurki nerslerde kanaatlerle kesem var mı? Perverdigarının adı küçlük ilimini kandak cazalıgalıkını körmedin mi? Bundak ademler başka şehirlerde yartılmağın it. Şunun da vadi koradı taşlarını kesip öylerini bina kılgan Semud'ni Allah kandak cazalıdı. Şunundak kozuklar ilgisi perevinni kandak cazalıdı. Onlar şehirlerde zulüm kılıçta heddedin açtı. O yerlerde bozgunçılıkını köp kıldı. Perverdigarın onlara kattık azabını nazil kıldı. Perverdigarın bendilerini elbette küzütüp turguçudur. Perverdigari insanını sınap aziz kılsa ve onunla nimet verse, o perverdigarım beni aziz kıldı deydi. Perverdigari insanını sınap, rızkını tar kılsa, o perverdigarım beni har kıldı deydi. Hergiz ındak emez. Siler yetimini hürmet kınmaysla. Bir-birinlani miskinge aşnan berişke tergip kınmaysla. Marasını halal haram demestin hedef yeysle. Malını hirislik bilen nahayeti dost tutusle. Ey gafullah, bunun din yeninle. Zemin arka mı arka tevirtilgen çağda. Perverdigarın kelgen ve periştiler sep-sep bulup kelgen çağda. Günahkarlarının körüşü için cehennem keltürülgen çağda şu günde insan esleydi. Yani kafir insan şu günde dünyadaki kılmışlarını esleydi. Bu çağda esleyenin onunla ne mi paydası bolsun? O eytudu. Kaşki men dünyadaki hayat vaktimde yakşı işlerini kılgan bolsam ço. Şu günde her ehedi Allah'a asilik kılganlarını Allah cazalığandek cazalamaydı. Hem de hiç ehedi Allah bağlığandek bağlamaydı. Ey aram tapkışı can, sen perverdigarındın memnun, perverdigarın senden razı bulgan halda onun dergahına kayıtkın. Sen benim yakşı bendilerim katarağa koşulgın, benim cennetimge kirgin.